Koniec. Chcę tylko powiedzieć, że to jest taka płyta i takie, no, jak to się mówi, projekt nieładnie dzisiaj, no już trudno, Horn Please. Jonas Knudsen jest liderem i cała płyta jest właśnie taka, są same, prawie same instrumenty dęte, czasami jest ich tam, nie wiem, 10 i tylko one, a tutaj był tak troszeczkę perkusji, troszeczkę basu jeszcze, ale bardzo, bardzo delikatnie. No dobrze, pan Włodzimierz, dobry wieczór, witam serdecznie panie Włodzimierzu i słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo, bardzo słabo pana słyszę. Nie wiem, tak? Jak to w radiu, bo... Ja pana znakomicie i wszystko. A, no to tak? Dobre i to. No dobre i to. Jakoś się dogadamy. Nie będę panu przerywał, niech pan opowiada. Ja już to wcześniej pani powiedziałem, że dla mnie moim powietrzem jest to, że ja się 20 lat temu wyprowadziłem z miasta, z Torunia. Może niedaleko. Niedaleko mam też do Cichocinka, mam całe 5 kilometrów, ale mieszkam w lesie. Za żadne pieniądze do miasta już nie wrócę. To jest moje powietrze. Ja nawet na wakacje nie muszę wyjeżdżać. No i co pan robi w tym lesie? Poza tym, że tam jest pięknie, pan jakoś sobie radzi też tak w życiu zawodowym? To znaczy ja do pracy mam niedaleko, bo po prostu wychodzę z kuchni już w pracy. A, no jasne. A, no to nie, to niech pan wytłumaczy. Tak to nie jest takie jasne. Także to zupełnie inaczej, spokojniej można, ja to mówię, cały dzień można łopatą pracować. Aha. Nie ma stresu, nie ma bieganiny. I człowiek zupełnie inaczej to odbiera. Jest odprężony. Aha. A na przykład, jeżeli dobrze powieje wiaterek, to z Ciechocinka solankę czuję. Więc no, powietrze proszę. Na pewno mam świeże i czyste. Fajnie. A wracając do łosia, to nie dalej jak 4 dni temu wyszedłem z psem na spacer. I na ścieżce, na drodze zobaczyłem łosia, więc poszedłem grzecznie w drugą stronę. Ogromne zwierzątko, tak jak pan powiedział, wielkości konia. To tak mniej więcej ze 100 metrów. I oczywiście on się przyglądał, ani drgnął. Ja 10 minut byłem, a on stał i tylko nam się przyglądał. Więc wróciliśmy grzecznie z powrotem, nic nie podchodziłem do zwierzątka. No to, to proszę pozdrowić tego łosia następnym razem, jak pan już tam będzie. Od słuchaczy trójki, od redaktora, który bardzo te zwierzęta też lubi. No i ściskam dłoń, dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Dziękuję bardzo. Nie bardzo my się tam dogadali, bo chciałem się dowiedzieć, jako wścibski człowiek, czym się pan zajmuje, że pan z kuchni wychodzi do pracy, ale tośmy się nie słyszeli pewnie tak do końca. No, ale to niech to pozostanie w sferze tajemnicy i enigmy. To też jest powietrze, prawda, życia? Nieprawdaż? No dobrze, listy są. Bardzo dziękuję. Ja tu się będę wgłębiał powolutku. Gdyby ktoś chciał zadzwonić, to oczywiście bardzo proszę. No i co by tutaj teraz? No właśnie, to teraz może... O, bo wiele listów i wiele tych opowieści dotyczy czegoś takiego, co w tytule tego utworu Monologando, jest taki ten tytuł, i to jest takie monologando. Państwo właśnie snują to monologando da swoje, i że to jest to powietrze, to jest to, żeby porozmawiać ze sobą, zobaczyć, kim jestem, znaleźć partnera do rozmowy ciekawego, czyli siebie. No to jest monologando i takich listów jest sporo, no to może niechże będzie na ten temat. Luis Di Matteo, taki, on jest chyba Urugwajczykiem i gra na bandoneonie. I tytuł właśnie taki, jak powiedziałem. Thank you. Piękne monologando było, prawda? No to może teraz kolejne. Pan Antoni, bardzo ciekawy list, bo zwraca uwagę na taką oto rzecz, że, cytuję, to ciekawe, że pan mówi o powietrzu, a nie o tlenie, bo to on, a nie inne składniki jest nam niezbędne. Inne komponenty w nadmiarze mogą być szkodliwe. No i właśnie to pomyślałem, że się pan czepia trochę, ale dalej, proszę posłuchać, dla mnie właśnie powietrzem jest bieganie, takie dla samego siebie, kino i praca. I tutaj jest chyba węzłowe. Wszystko jak w powietrzu musi mieć swoje odpowiednie proporcje. Dziękuję. Prawda. No i to też jest taki przyczynek do tej rozmowy. Pan Robert, który był nieśmiały i nie chciał powiedzieć tego sam, tylko prosił o przekazanie. Mówił o tych ludziach, którzy są tak różni, że to jest ciekawe, że się spotykamy z różnymi ludźmi i to jest inspirujące właśnie, tak jak tutaj, prawda? No to inny punkt widzenia jeszcze jakoś. No jakoś nie, dla mnie powietrze to powietrze, a tu proszę bardzo, porozkładane proporcje. Ważne, żeby nie było w nadmiarze. Pięknie, dziękuję. I to też się kojarzy chyba z następnym utworem. Znowu tutaj jest przewaga instrumentów dętych. To jest taka legendarna, historyczna płyta Milesa Davisa, nagrana, jak miał tam 20 parę lat, Birth of the Cool, czyli narodziny stylu cool. No to tak by to dosłownie i topornie przetłumaczyć można. I tam są różni dziwni instrumentaliści, znaczy jak na jazz to grający na dziwnych instrumentach, bo na przykład jest, jeden jest na rogu, no tam poza trąbką i saksofonem altowym i puzonem, albo na przykład na tubie jest Bill Barber. I dlatego wybrałem ten utwór, żeby z 48 roku, i Boże, żeby pokazać tę rozmaitość, ale też tuba. No właśnie, jak znaleźć nagranie na tubie, żeby była tuba? I ona tam gdzieś jest schowana, ale jest jednak. Być może też jest tak, że czasami czegoś nie widzimy ważnego, a to jest. I dopiero potem nam się oczy otwierają. Taka tuba. Gdzieś tam jest jakaś podstawa, coś. Nie wiemy, ale bez tego, no co to by było za życie, prawda? Bez tej tuby, bez tego czegoś, które jest tą tubą i tym powietrzem w jakiejś takiej dziwnej formie. No to może jest dość zawikłane, co powiedziałem, ale może nie tak bardzo jednak. W każdym razie utwór jest fantastyczny i ta płyta jest klasyką. Czyli Miles Davis, Birth of the Cool, ale posłuchajmy tej tuby tam schowanej głęboko, bez tej tuby. Co to byłaby? Co to byłby za utwór? No żaden. Posłuchajmy Bill Barber. Thank you. Bill Barber, to tutaj był najważniejszy, chociaż nie bardzo taki był, no był bardzo schowany, bo na tubie i to jest ta podstawa i bez niego, no cóż to by było za powietrze. Taka, no nie wiem, to mi się kojarzy z trwałością, to w takim razie może taki list, też z trwałością się kojarzący. Pani Karina, z pozdrowieniami, bardzo miły list, no i on jest taki, no fragment. Dla mnie powietrzem są góry. Czy właśnie no to właśnie to skojarzenie, trwałość. Niezależnie od wszelkich pasji, góry są na pierwszej linii, pozwalają mi oddychać, takie katarzis mentalne i fizyczne. Choć przyznam, że jako pierwsza rzecz w trudnych chwilach uciekam samotnie w góry, to po powrocie bez przyjaciół, którzy są obecni, nie dałabym rady brnąć do przodu. To nie są osoby na zawołanie, ale wiem, że kiedy sytuacja tego wymaga, rzucą wszystko, tak jak ja dla nich. To prawdziwy skarb. Im jestem starsza, tym bardziej to doceniam. Miłości przemijają, przyjaciele są. Czyli hymn do trwałości, podstawy. No i takie powietrze. Oczywiście bez tego powietrza, no co? Leżymy. Dobrze, proszę Państwa, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam, co jest dla mnie jak powietrze? Przecież to każdy wie. No to co będzie teraz? Proszę bardzo. Wyrąbał niesamowitą solówkę. przerąbał się przez to powietrze, ale bohaterami byli jednak dwaj wielcy instrumentaliści, wielcy artyści grający na instrumentach dętych. No, jeden to Dizzy Gillespie, a drugi to Charlie Parker. I Blumito, ten utwór się nazywał, skojarzenie Bloom, czyli kwitnienie, kwitnięcie, to co się dzieje wokół nas, prawda? Pomyślałem, że to jest jeszcze inna ścieżka, jeszcze inny trop. No ale jak zapach opisać? Nie wiem, czy się da. Jakoś może potrafimy, może państwo spróbują. Co jest dla mnie jak powietrze? To jest, dzisiaj o tym mówimy. I pan Michał teraz, prawda? Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Michale. Niezmiernie mi miło, że mnie też mogę gościć na antenie Trójki. Okej. Której słucham, kurczę, od dziecka. Aha, bardzo się cieszę, dziękuję panu. Natomiast nie powiem, że Trójka jest moim powietrzem, nie będziesz tak krótko. Nie będzie się pan podlizywał. Nie, od 15 lat jestem związany z chorągwianym obozem żeglarskim w Staczach. Aha. To jest obóz harcerski, żeglarski. Najpierw byłem tam uczestnikiem, potem bosmanem. Od kilku lat jestem komendantem tego obozu. I przyznam szczerze, że coroczna ta praca z młodzieżą, przekazywanie tej pasji żeglarskiej, no to jest dla mnie ten tlen, to powietrze, ta esencja. Aha. I między innymi na tej kanwie też razem z grupą kolegów, znajomych, przyjaciół powołaliśmy Stowarzyszenie Wychowanie przez Żagle, właśnie po to, żeby też jeszcze bardziej przekazywać tę pasję nie tylko na śródlądzie, ale też na morzu. Mhm. I myślę, że to jest dla mnie właśnie to powietrze. No żagle to jest powietrze, prawda? Żagle. No pan tak, akurat żagle. Tak. No dobrze, dziękuję, bardzo piękna opowieść. Ale może coś jeszcze pan powie o jakąś historię związaną z tym przekazywaniem. To by było ciekawe. Coś o jakimś swoim wychowanku, uczniu może, ja wiem. Powiem tak, odebrałem szkołę od naprawdę wspaniałych mistrzów żeglarstwa, że wspomnę chociażby Bartka Wruka czy Maćka Szóstko. Mhm. No dla mnie to były wielkie autorytety. Jednym z wychowanków tego obozu, bo przez wiele lat, ponad 50, blisko 50 lat, przepraszam, te obozy się toczą, jest Waldemar Mieczkowski, obecny kapitan Zawiszy Czarnego. Mhm. Flagowego okrętu ZHP, także myślę, że jest się czym szczycić jako powiedzmy obóz. Natomiast ja osobiście też przez wiele lat miałem taką pasję, no w tej chwili przyznam szczerze, obowiązki rodzinne, trójka dzieci już mi to trochę uniemożliwia. Natomiast byłem instruktorem żeglarstwa i ponad 250 osób nauczyłem pływać fizycznie, ja na łódce. Były takie lata, gdzie spędzałem ponad 130 dni na jachcie. Aha. W roku i uczyłem ludzi pływać. Aha, pięknie. Niesamowity, tutaj jeden ze słuchaczy dzwonił, mówił, bądź to było czytane w liście, że ta energia czerpana z kontaktu z drugim człowiekiem, zwłaszcza w dzisiejszym rozpędzonym świecie, gdzie dominują te media społecznościowe, i ten kontakt z drugim człowiekiem na żagle, gdzie jest jednak łódka, zamknięta załoga, kilka dni trzeba ze sobą wytrzymać, coś sobie przekazać. Tak bliski kontakt człowiek do człowieka to jest bardzo energetyczne, też daje dużo. Dziękuję bardzo. No to ściskam dłoń. Pozdrowienia dla rodziny, dla trójki. Trójka dzieci, tak? Trójeczka. Trójka. Wspaniale. Tak. Jaki uśmiechnięty tatuś, szczęśliwy. No dobrze, dziękuję. Miło ze szczęśliwym człowiekiem porozmawiać. Dobrej nocy. Wszystkiego dobrego. No tak by się chciało jakieś tutaj żeglarskie motywy wyłuskać, ale akurat nie przygotowałem. Bardzo, bardzo mi przykro. Chociaż no dobrze, no jest coś takiego. Gdańsk, no to blisko, prawda? I jest taka piękna płyta dwóch artystów. Jeden to Bogusław Grabowski, organista, profesor od organów takich sakralnych, Bazylika Mariacka w Gdańsku. No to jest, prawda, w tę stronę. I Maciej Sikała, znakomity saksofonista. I w takim dziwnym zestawie nagrali przepiękną płytę. Znowu powietrze, bo to są właśnie aerofony, prawda, oba te instrumenty. No i tam jest utwór, państwo też o tym piszą i ciągle o tym myślimy, to jest dla nas ważne, Hope, czyli nadzieja. No to posłuchajmy.

Nadzieja, ten utwór się nazywa. I tak, no, piękny, prawda, kojący i powietrzny. Dużo przestrzeni, dużo powietrza. Pani Maria, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Bardzo miło mi pana i usłyszeć. Dziękuję. Ja chciałam podzielić się swoim takim szczęściem. O, jak ładnie pani mówi. Tak, bo właśnie przed chwilą pan komentarz harcerstwa mówił o tym, tak, że akurat trójkę bardzo ceni, a może ona nie jest jego takim powietrzem, natomiast króciutko chciałam powiedzieć, że moim jest, ze względu na to, że akurat mój, ale tak, bez żadnej kurtuazji, po prostu osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja po prostu bez trójki żyć nie mogę, natomiast mam wielki szacunek i do mojego dziadka, który mnie rozkochał w polskim radiu, na początku w jedynce, a potem jakoś tak na studiach dojrzałam do trójki. Aha. I uwielbiam tą muzykę, która właśnie, czym jest dla mnie, muzyka jest dla mnie powietrzem w ten sposób. Ja naprawdę odnajduję w muzyce, szukam takiej właśnie przestrzeni i szczęścia. Muzyka jest dla mnie szczęściem ogromnym i muszę powiedzieć, że piosenka, którą pan rozpoczął audycję, uszczęśliwiłam. Tak. Tak, uszczęśliwiła mnie bardzo, bo, ponieważ o tym też rozmawiałam z panią poza anteną, ona naprawdę stwarza, sprawia, że naprawdę jakoś tak potrafi we mnie, potrafi mnie uszczęśliwić, jakoś tak uspokoić, uwielbiam ją. Natomiast również tą przestrzeń widzę i czuję w muzyce Barry'ego White'a, więc jeśli nie byłoby to przeszkodą, to... Jak już pani zaczęła o dziadku i o trójce, no to może nie będzie. Dziękuję pani bardzo. Bardzo serdecznie pani pozdrawiam. Dziękuję. Bardzo się cieszę, jak to miło zobaczyć uśmiech w głosie. I bardzo pięknie tak jakoś dotarło do mnie, i że jest ogromna różnica między mówieniem tak po prostu, a dzieleniem się z kimś czymś, prawda? Swoim jeszcze w dodatku czymś ładnym. No więc to pani zrobiła, dziękuję. No dobrze, no to już łączmy Barry'ego White'a. Posłuchaj ta Barry White'a, tak się kiedyś mówiło, no to posłuchaj ta. to w prezencie dla pani Marysi i dziadka. Proszę państwa, taki list. Wielopiętrowy, Kinga takie listy pisze wielopiętrowe, ale tu jedno z tych pięter jest takie i to jest chyba to najważniejsze. I to jest taki, no jak się takie słowa czyta, to jest, no serce się otwiera i więcej powietrza do płuc wpada. Bo to są wielkie słowa i to są słowa dla państwa. Bo to jest o radiu. My to radio tworzymy wspólnie. I to jest tak, że włączamy przycisk albo gałeczkę przekręcamy i słyszymy głosy. Oczywiście one mogą być różne, głupie, często, ale bywają też takie, które są mądre i też takie, które się nie wymądrzają, tylko takie, które się dzielą tym, co mają ważnego do powiedzenia. Tacy ludzie. I to jest taki, ten list jest właśnie hymnem na cześć radia. Opowieścią o tym, jak to było od dawna, że jak to radio towarzyszy, jak są te głosy, które się pojawiają i one skupiają uwagę i rozróżnia się, które z tych głosów to są takie no wiwaty, a rozróżnia się też takie, które są dzieleniem się czymś przeżytym, ważnym, istotnym, czymś do ludzi, takim powietrzem właśnie. Więc ja się też chciałbym z tym państwem, tym listem, chociaż fragmentem, zaraz może fragment znajdę, jakiś odpowiedni, podzielić i podziękować, że się spotykamy, że próbujemy właśnie tak zrobić. I to też jest tak, że właśnie w każdym z tych listów, które czytałem dzisiaj, albo w prawie w każdym, niektóre są narzekaniem, to ja raczej nie, mamy za dużo i tak, prawda? I lepiej nam nie będzie od tego. To takich staram się nie czytać, ale większość, no ogromna większość tych listów to jest poczucie potrzeby kontaktu, wyciągniętej ręki, posłuchania kogoś, podzielenia się, odpowiedzenia na coś, no po prostu kontaktu, jakiegoś jakiejś więzi, nawet jeśli to jest taka więź, która wydaje się ulotna, no bo ktoś coś powiedział i tyle już i przeminęło, nawet nie wiemy kto, no pan Włodzimierz, pan Michał, no, pani Marysia, ale to jednak tworzy się taka wspólnota i jest taka potrzeba w nas, żeby porozmawiać, żeby się zastanowić, żeby się spotkać, żeby poczuć, że ktoś też myśli podobnie jak ja, albo może myśli zupełnie inaczej, a to jest bardzo ciekawe i tak bym nigdy nie pomyślał, a może teraz już pomyślałem, poczułem coś. To są takie rzeczy i to radio nam rzeczywiście może otworzyć oczy, serce, możemy wciągać powietrze właśnie tak jak te opowieści. I to jest taki piękny list kogoś, kto pisze tak: jak się raz pokocha radio, to tak na zawsze zostaje. Te słowa, te z radia, te głosy są mi bardzo bliskie, bo tak właśnie jest ze mną. Po tych latach dopiero zdałem sobie sprawę, jak wiele mnie radio nauczyło, jak wiele mi dało. Nauczyłam się słuchać i usłyszeć. I teraz, gdy właśnie teraz ktoś przez radio coś chce przekazać, to już nie słucham tak stale, jak lata temu, tylko wybieram, włączam to, czego nie chciałbym przegapić. I szczególnie ciężko, kiedy ostatnio, kiedy mam ciężej niż zwykle na trudnej ścieżce, włączam radio i aż oddycham inaczej. Rozsypane często myśli, trudne dni, sporo nerwów, pstryk, radio, głosy skupiające uwagę, zasługujące na posłuchanie i usłyszenie. I opowieść łagodząca bieg myśli. Tyle w życiu trudnego i wydaje się, że w nas się nie pomieści więcej, a tu opowieść z głośnika. Uśmiecham się do niejednej z nich, oddycham spokojniej. Tyle się w życiu pomieści, jeszcze myślę. I czasami przypomni mi o tym radio. Obecne od lat, teraz i na kolejne lata. No bardzo pięknie powiedziane, prawda? I myślę, że wielu z nas to czuje i tego bardzo potrzebuje, jeśli znajduje to w radiu, jeśli możemy się spotkać, tworzyć taką przestrzeń. No to wspaniale. Jestem bardzo szczęśliwy, że też jakoś w tym uczestniczę i to też jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, że mogę to robić, mogę tego słuchać, mogę się próbować dzielić tym, co mam do powiedzenia, ale też przyjmować to od państwa różne piękne rzeczy, którymi się państwo tak pięknie dzielą. Bardzo dziękuję. No dobrze, bo się znowu rozgadałem. Gdyby państwo jeszcze chcieli coś napisać, to bardzo proszę. Albo zadzwonić. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you. list. Pan Jacek. Nieustająca wdzięczność za to, że jestem. Czułość żony, uśmiech córki, miłość rodziców, nić porozumienia z bratem, serdeczność i zaufanie w relacjach, radość spotkań z przyjaciółmi, sensowna, satysfakcjonująca praca, inspirująca rozmowa, porywająca lektura, muzyka, która zawsze gra podwójnie na instrumentach i na strunach mojej duszy. Wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, szusowanie na nartach, wartościowy spektakl teatralny, wystawa pięknego malarstwa, architektura, zachwyt naturą w każdej skali i postaci, dobry obiad, wino, spokojny sen, ale i chwile samotne w ciszy, refleksji, modlitwie i jeszcze cokolwiek, całe życie, to wszystko jest dla mnie jak powietrze. Chcę zbyt dużo? Nie. To wszystko, to życie mam dla siebie raz. Otrzymuję te wszystkie dary, te prezenty niezasłużone. Spieszę się, aby każdy natychmiast rozpakować i szybko się każdym cieszyć. Od razu, niezwłocznie. Aby wszystko to zauważyć, docenić, na każdy dar losu odpowiedzieć wdzięcznością i zdążyć, zanim zabraknie sił, zanim zabraknie powietrza. Jeszcze fragment listu na koniec. Powietrzem jest dla mnie zaufanie. Zaufanie będące wielkim darem i wielkim zobowiązaniem. Jest otwarciem w spotkaniach, jeszcze zupełnie innych drzwi. Jest siłą i jest czymś szalenie delikatnym, o czym zapominamy, gdy już jest. Dbajmy o nie i o siebie wzajemnie. To takie ważne. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję pani Halinie Leszczyńskiej, która realizuje program. Dziękuję pięknie. Wioli Myszkowskiej też, ona jest jego wydawcą. Dziękuję państwu za to, że się spotykamy, że się dzielimy tymi opowieściami. No i teraz na koniec Mozart. Jedna z najpiękniejszych melodii, jakie w ogóle są. I to jest Adagio z koncertu klarnetowego. Alfred Prinz na klarnecie i Wiedeńczycy Karl Böhm. Bardzo stare nagranie, bardzo piękne nagranie. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.